سورت مدثر دویم رکو دا 32 نمبر آیت د سورې مزمل دویم رکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر. سورة مدثر کې ترغیب تبلیغ د مخک سورۃ تفصیل کوي په دې سورۃ کې او تسلی مبلغ تا او حالت دا چا بیانې چاغه انکار کوي د قران نه هغه انکار کوي د توحید نه داغه حالت بیان کا د دې زین اوس د پرادو د پیغمبر باندې یو مثال بیانې او حالت داغه گواکې پس پوغمې باندې چې سپوغمې وګورا مختلف حالتونه پس پوغمې راځي پیغمبره پتا به هم راځي یو سپوغمې چې کله راخی دي نو په لومبه شپه نظر باز کښوینې ارسو کې نشیلې دي په دوی مشپه یو کس د سیواو ویني او په درې مې بیا ټول خلق ویني د درې مې سپوغمې دا وای درې مې شپه دا بیا په دیالسم سوال لسم شپوانه پټول مخلوق کې رناشي سپوږمۍ داسې زلیګي لکه په شانته د نور او چې دیالسم او چې درويشته مشپر ازید میاشته نو شپه کې بیا سپوږمۍ غیبیږي او هغه ستوري بیا رڼا کوي. پیغمبره ته چې لومبه رااله نو لومبه په تابانه حضرت ابوبکر ایمان راوړو چا ته پته ستاد نبوت نه وا بغیر دا غنا په دویم کال د نبوت بیا روغوند نورم کسان سیوا شو خټول نو او په دریم کال د نبوت باندې په مکه کې روحانتیا شو او ټول خلکو ته پته ولګی دا چې پیغمبر د الله د طرف نه محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی چې دیالس کال نه پس په سوالسم کال سا بیاست او روان هجرت د مکه نه مدینه ته وشو مکه خټوله روخانه شو استا په نبوت باندې مدینه تلاله په سوال لسم کال باندې درې دیال لس کاله نبی علی السلام په مکه کې تیر کړو او په سوال لسم کال په دیال لسم کال د مکه نه مدینه تلال مدینه روخانه شو استا په نبوت باندې څنګه چې په سوال لسم شپا پټول عالم باندې سپوږمې رڼا ورکړي نو په سوال لسم کال د نبوت ته په مکه او په مدینه پټول عربستان سره لا د نبوت ولګیرا او چې کله اخیری دیالس درويشتم کال د نبوت راته نو ته د دنیا نه بځې او ستانه رسو بیا صحابه اگر لا ورکړي دا غي مثال په شان دستورو دی ځکه حضرت وي اصحابي کن نجومی بی ایم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پشان دستورو د اسمان دی چې کم یو صحابي په سروان شې تاسو بلارو مومي نو پیغمبره بیا به صحابه رڼا ورکي او دین به مخلوق ته بیانې او شپه ستانه مخکې شپه وا څنګه چې د شپې تیارې ستانه مخکې مخلوق په تیارو کې روانو ولیل اذ ادبر شپه لاله شاکړه او رڼا ورګي دا وسوبه او ستا پرادلو سبا شو سنگ چه پا سبا بانی پرا خطلو ارسخ کاریگی شپلالشی نستا پرادلو خلکو تا حق و باطل کارشو اغا تیاری دو ظلم او د شرک اغا ختمی شوی پوش داغی بیان کئی کلا یقینن والقمر پیغمبر آشاید دا ستا پا حالت بانی سپونگمئی واللیلی شاید دشپا از ادبرا کلچ پا شاشی داشپا وصبی شاید دے سبا ازا اسپرا کلچ رو خیجی دا سبا سبا رو خیجی نشپا لالشی انہا بشکا دا مثال بشکا دا مثال لا احدل کبر دا یو دلویو نخون دے لوی نخدا دا مثال بیان که دس پونگمئی دا مثال بیان که دش پیو د سبا پیغمبر سره د شپې د سپوږمۍ او د سبا مثال پیش کا او دغه بیان مې وکړ تاسو پوه شئ کنه ستا پرادلو سبا سنگ چه سبا شی نو ارسخ کارشی ستا پرادلو خلقو تا حقو باطل کارشو ستا نمخ که شپاو تیاریوی سنگ چه پتیاروگی سنخ کاری او ستا حالت پشان دست پونگ میدی او سم پونشوی نزیر اللیل بشر یرون که دید پاراد بنده لیمن شا آمین کم ایتا قدم او یتا آخر د پردا چا چ خو غشي ستا سنانو اي تقدم اغه دې را مخشي نه کو اعمال تا یاد را مخشي جنت تا یاد را مخشي قران تا د چا چ خو غشي نو جنت نو لار دې خپل کی واو يا تاخر یاد رستو شي د نیکو اعمالنا یاد رستو شي د جهنم نا یاد قران نا کلو نفس بما کسبت رهینا هر یو نفس پاغا عمل چه ده نفس کلی رهینا غبیبن عبیم رهینتون گانا سنگ چی یو سید چا سر گانشی یو بنشی نو هر انسان با پخپل عمل با نبندوی چه دس قسم عمل کلی نو د عمل په نسبت با آغزی کیوی بس که خی نو خزی که بد عمل نو بدزی الا اصحاب اليمين لكن خوندان د خلاص والا الا فمان لكن لكن اصحاب اليمين خوندان د خلاص والا في جنات په جنتون کې وي تسالون ته پوس بکې د یو بلنا عن المجرمين په بارد مجرمینو کې ما سلككم في سقر سشیرا وستره تاسو سشیدا داخل کړی تاسو په سقر کې سقر جهنم کې یو یخ کندرا یخ زیده لکه څنګه چې په جهنم کې ګرم زیده جهنم مدارنګ یخ زیم ده خدا سي یخ ده چې انسان اډو کې و ماته مخ کې تیر شو کنه سقر څه شه ده ما درا کا ما سقر لا تبقي ولا تزر قالوا نوائب دا جهنميان لم نکو من المسلین نو منگا تابدار منز کون کی نو تابداری کون کی نو ولم نکو نتعم المسکین او نو منگا چه منگ بخورا کورکا و غریبانانو تا منگ مسکین باندې پخورا خلق نو تیز کلے نخ پلو ور کلے و نم خلق تیز کلے و چه دیدی غریبانانو سریسانو کئی مونگا وادی طلباو سر احسانو کئی دادی غریبانانو سر احسانو کئی آنکو کننا نخوزو مع الخائزین او منگا چه منگ با دنکی دلو سرد دنکی دن کنا پا عباسو باطلو کئی عباسیاتو نا پیغمبر پاک منع کری را نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال نبی علیہ السلام منع کری در دیر گب شپنا وعن کثرت السؤال او در ډیر بیزی ته پوسونو کولونا وعن اضاعت المال او نبی علیہ السلام منع کړی د بیزی مال لګولونا بیزی و مال نه لګي په دیني اولګوا په دین ټول مال لګول دا بیزی نه دی اپ به حای او په دیني یو روپې لګول دا بیزی دی وکنا نکذب بیوم الدین او منگ با در رو جنوالے کا او پورز دی قیامت باندی منگ قیامت نو منلے حتی اتانا الیقین تردی چراغے منگ تا یقین مرگا سورت حجر کم تیرشی یوننن میں نمبر آیات کے آخری آیات وعبد ربک حتی یعطیک الیقین عبادت کا وعد اخپل رب تردی چراشی تا تا مرگا تر مرگا پوری با یقین عبادت کے نفذ شفاعت قاری فما تنفعهم شفاعت الشافعين نفذ بورن کی دیتا شفارس د شفارس کون کی شفارس وب کی قیامت کے لمبے شفارس به پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غوی انا اول من یشفع دټو نزیاد شفارس به قران کی انبیاء بکی صلحاء بکی فرشتے بکی د هر زمانه نیکان خلق حافظان او علما بکی خدا سے خلق لبا شفارز د چا فائدہ ور نکی فما لهما نتذکرت معرضین سدی د خلق لرا چې د قران نه ایراس کئ تذکرہ د قران په نمونو کې یو نوم دی د قران نه خلق ایراس کئ څنګه ایراس کئ مخاله کا انهم حمر مستنفرا گویا کې تبوی دا خلق خردی مستنفرا تری دلی ویل کا خیال کوا دے جے کہ ساروی دے اوپ تریگو منڈبو کی پیگا تری دلی فررت تختی دلی من قصورت دزمرینا یا من قصورت د مضبوط جماعتنا لکه سنگ چه خر دزمرونا تیختا کئی نو دا خلق د قرآن نا دا سی تیختا کئی سنگا چه خلق دا غا مضبوط جماعت نا تیختا کئی نو دا خلق د قرآن نا دا سی تیختا کئی پوشگا انم رشتیا تیختا کئی که نکئی تیوی دا قرآن در دا نیه رضا اوزگان نیما ایبا لوزگاری گی چه دا کرد دا قبر دا پاس اکی خود لیشی و تا پوز با تی قبر کی کئی مر ربو کا دیو زلب سے پیجنم رب پیجنم اسم سبانی پا قرآن بانی ربی اللہ بل یریدو کل عمر ام منهم ایو اتا صحف منشرا بلکہ غالی هر یو انسان ددینا چور بکریش آغتا چور بکریش آغتا صحیفی منشرا پرانستے هر انسان بغالی چزما عملنا ممات کلاو ملاشی پرانستے ملاوشی خور ملاوشی کلا چر دا سند اللہ وی بل لا یخافون الاخرہ دے موسوی هر انسان دی وی چې ما تاریخ په عمل نامه اوس ملاو شي چې زه خپل عمل نامه وګورم کولاو چې سب کې لري الله وي چر دا سينه دا اوس نه ملاويږي کولاو نه ملاويږي بل لا يخافون الاخره بلکې دا چې اعتراض نه کوي بلکې دې نه يريږي د اخرت نه کلا یقینا انه تذکر بشکدا قران دی واز ته شرافت د واز کتاب درشته خبر اے 24 گھنٹے پا قرآن باندے لگیا آیا وقت با دے لنڈی گی لبا دے خوش آلی گی سفر با نزدی کی رسا کرنا او چھ دینا لڑکے گی نو عرص نفرت پیدا کی گی زلو تنگی گی فمن شا ازکرہو داغ چاچ خوشی نو یاد دیکی دے قرآن لرا وما یذکرون الا ایشا اللہ او نو یاد دے مگر چ خوشی دا اللہ پنشی اغسته پن ناخلی دا خلق دا قرآن نا مگر آسو مگر چخو غشد اللہ نا اللہ توفیق ورکی غلا دا پندور کولو هو اهل التقوی دا اللہ لائق دے دا متقیان سرا دا متقیان سرا دا اللہ امداد دے یا هو اهل التقوی دا اللہ لائق دے چه دا غن یر اکلیشی یر دا غن پکار دا ان تتق الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله بار بار و اهل المغفره او دا لا لائق د بخنه دي که بخنه والي د الله نه والي د کاغه بخنه کوي اهل القران اهل الله قران والا خلق اغه اهل الله دي چې د کوم خلقو تعلق د الله د کتاب د الله د دین سره یې نو اغه دي اهل الله الله د اهل الله والا جوړ کی پوش لسورت کې حالت د منکر بیان کا او تیزی په مخ کې صورت باندې او ترغیبی ورکه قران ته چې قران زده کا دا اور سوا او چې کم خل قران زده کې نو داغي انجام اخر غلط ته واخر زمان اور دا درس روزانا منګه پابندی په پا او بجې چون کې کله لګي کله ډيري من شروع کو پابند او بجے د ماسوتن او سحر په اتنی بجے زمنګ دادر شروع کیږي او اغا تیر وګت پوریزی تقریبا د قران کریم درس وی د دوالو مشکاتونو درس وی د ریاض صالحین د فقہ د کتابونو دا درس وی نو تاسو د دې ټیمونو ډیر خیال ساتئ ماسوتن پابند او بجے او سحر اتنی بجے